для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Самым вольным, нават самым разгульным нашым святам спрадвеку было купалле. Гэтае сталае свята летняга сонцазвароту адно з самых найпрыгажэйшых свят. У тую ноч, калі яно святкавалася, усё здавалася нам незвычайным, непаўторным, фантастычным. Дзяўчаты збіралі купальскія зёлкі, якія мы верылі маюць магічную сілу. Плялі вянкі, пускалі іх на ваду. Хлопцы палілі вогнішчы. Усе разам скакалі праз полымя, ачышчаючыся, набіраючыся сілы і здароўя. Раніцою сустракалі сонца, купаліся голымі ў ранішняй расе, маладзеючы і прыгажэючы ў ёй. У начных лясах шукалі папараць кветку. Імкнуліся гэта рабіць парамі, з каханымі, ці з тымі, пра каго мроілі, бо тое, што ў паўсядзённым жыцці лічылася грэхам, у купальскую ноч было абрадаваю насалодаю у гонар багоў плоднасці і ўрадлівасці. У гонар таго ж Ярылы, бога сонца, кахання, ўрадлівасці зямлі, плоднасці жанчын, які ў белым убранні ездзіць па полі і апладняе нівы. Менавіта ж на Ярылле хлопцы умыкалі, кралі сабе жонак. Адбываліся язычніцкія шлюбы. Высвятлялася, ці можа каханая нарадзіць дзіця. На Ярылле 4 чэрвеня мы таксама маліліся дажджу. Увогуле, язычнікі вельмі часта прасілі дажджу. 2 мая, у дзень першых парасткаў, з 20 па 30 мая, на купалле, 24 чэрвеня, 12 ліпеня, у дзень адбору ахвяр да свята Перуна, 20 ліпеня, у свята Перуна. А ўжо 24 ліпеня, пачынаючы жніво, маліліся з іншай нагоды, прасілі ў неба, каб дажджы спыніліся. І потым мы на дажджы забываліся. Яны нас ужо да налецця не цікавілі. Гадавы цыкл нашых язычніцкіх святаў найперш дастасоўваўся да фазаў сонца і да нашых земляробчых клопатаў. Зімовае сонцастаянне, калі адбываўся паварот сонца з зімы на лета. Веснавое раўнадзенства, калі набліжаўся час сяўбы. Летняе сонцастаянне, калі ўсё буяла і расло. І асенняе раўнадзенства, калі мы ўжо маглі пабачыць плён усёй нашай летняй рупнасці, ураджай. Другою кубкаю нашых святаў былі, як мы ўжо казалі, маленні аб дажджы. Трэцім цыклам былі святы ўраджаю, ад першых пладоў да яго збору. І яшчэ мы мелі святыя дні шанавання продкаў: радаўніцу, сёмуху, дзяды. У беларусаў вельмі абвостраная павага да памерлых родзічаў. Жывыя з вялікай пашанаю адносяцца да мёртвых. Некалькі разоў на годзе памінаюць добрым словам нябожчыкаў. Кажуць, калі мы не ўспомнім сваіх пращураў, то хто ж тады успомніць нас? Нашы дзяды святкуюцца заўсёды ў суботу. У суботу перад маслінкай, у суботу перад сёмухай, у суботу перад Пятром. Самыя галоўныя ў нас восеньскія дзяды. Ці як іх яшчэ называюць, асяніны. Яны былі самыя багатыя. На дзяды шмат яды. На стол ставілася ад 7 да 19 розных страў з нашай традыцыйнай беларускай кухні. Куцця, бліны, клёцкі, яечня, адваранае мяса, бульба з каўбасой. Мужчыны палілі ў лазні, жанчыны мылі ў хаце, мянялі чыстыя набожнікі на абразах, фіранкі на вокнах. Пасля лазні усе садзіліся за стол, запрашалі продкаў вячэраць. Гэты наш абрад памінання ўшанавання продкаў дакладна апісаў у сваёй паэме «Дзяды» Адам Міцкевіч. І ўвогуле дзяды ці не самы беларускі ва ўсім свеце звычай яднання з пращурамі, калі мёртвыя наведваюць родныя хаты, сваіх сваякоў блізкіх, а жывыя рыхтуюцца, як найлепш сустрэць іх. Калі на восеньскія дзяды мы запрашалі сваіх продкаў да сябе ў хаты, то на радаўніцу, на веснавыя дзяды ішлі да іх на могілкі самі. Калі восенню мы дзякавалі пращурам за добры ўраджай, то на радаўніцу менавіта прасілі іх заступіцца за нашы нівы. Адзінае свята памінання продкаў, якое адбывалася не ў суботу, радаўніца. Яна была ў нас заўсёды ў першы аўторак пасля велікоднага тыдня. Да рытуальнай ежы дабаўляліся велікодныя фарбаваныя чырвоныя яйкі, яйкі-пісанкі. Мы разумелі, што гэтыя памінальныя дні больш чым продкам патрэбны нам, жывым. Таму настрой у нас часам вельмі мяняўся. На радуніцу да абеда пашуць, у абед плачуць, а па абедзе скачуць. Саракі. Сталае свята ў народным календары, якое было заўсёды ў другі дзень веснавога раўнадзенства. У старажытнасці яно пачынала Новы год. Менавіта на яго ў гэты дзень нашы пращуры сустракалі Новы год. Лічылася, што на саракі прылятае 40 выраяў. Сарока прыносіць на сваё гняздо 40 галінак. Усе гуталіся на арэлях, дзяўчаты навязвалі курам прыгожыя стужкі, каб падчапіць сабе прыгожых хлопцаў. Спявалі, гукаючы вясну, вяснянкі. Увогуле, вяснянкі ў нас гучалі вельмі доўга. Вясну мы пачыналі гукаць на маслінку, гукалі на стрэчанне і звеставанне, і ўжо супакойваліся недзе толькі на вербніцу. Тады ўжо гукаць яе не трэба было, бо яна была сама відавочнаю. Навошта ж прасіць прынесці на зямельку травіцу, на травіцу расіцу, на лясочак лісточак, на дзевачак вяночак, калі ўсё гэта ўжо ёсць. Юр'е, Ягор'е, старадаўняе веснавое, земляробчае свята беларусаў. Дзень першага выгану кароў на пашу. Хлебаробы абыходзілі свае зарунелыя нівы, прасілі Юрая, якога ўяўлялі моцным мужчынам, што быў гаспадаром руні, кветак, травы, расы, жывёлы, каб ён устаў рана, асядлаў каня, ды ехаў на палеткі выпускаць расу на ўвесь свет, на кожны цвет, на цёплае лета, на буйное жыта, каб зямлю адамкнуў, траву выпусціў, статак накарміў. На Беларусі ёсць свята пахавання стралы. Яно адзначаецца на шостым тыдні пасля Вялікадня. Стралу, самую першую веснавую маланку, вельмі грозную і непрадказальную сілу, якая забівае і спальвае, з пашанаю ў нас хаваюць на ўзмежку жытнага поля. Адна з дзяўчат выкопвае яму, кладзе туды ляльку, усе закопваюць і спяваюць рытуальныя песні. Ты не ўбі страла, добра молайца. А да гэтага 40 дзён яе ўлашчваюць карагодамі, тымі ж песнямі. Як пушчу стралу, дай па ўсём сялу. Такога абрада пахавання маланкі няма больш нідзе ў свеце. Задобрыванне маланкі – магічная вера, што яна будзе літасцівай да людзей і іх жывёлы ўсё лета. Шчадрэц – наша старажытнае свята сустрэчы Новага года. Дарэчы, Новы год мы сустракалі па сонечным календары. Мае вельмі шмат разнастайных назваў. Шчодрык, гагатуха, шчодра, басілля. Асаблівасцямі яго было тое, што абавязковую ежаю на пераднавагодным стале былі бліны з верашчакаю і смажанаю каўбасою ды шкваркамі. А яшчэ тое, што мы любілі народны звычай шчадравацца, хадзіць па хатах з песнямі і жартамі. А нашы дзеткі з жытам у кішэнях прыходзілі да сваіх родных бабулі-дзядуль, татулькаў-дыматулькаў і імітавалі ў хатах засявання поля. Мы яшчэ жанілі коміна. Было ў нас такое сталае восеньскае свята ушанавання агню перад наступленнем доўгіх, цёмных і халодных вечароў. Гэтае свята мы яшчэ называлі посвятам, лучніком. Вадзілі вакол коміна карагоды, упрыгожвалі яго кветкамі ды стужкамі, спявалі песні. Ой, прышлі ноченькі доўгенькі, пасвяці нам комінку бяленькі. Святам провадаў русалкі звычайна заканчваліся нашы русаллі. Русальны тыдзень, які меў яшчэ назвы гранога, праваднога, духавога. Мы лічылі, што русалкі выходзяць з рэкаў і азёраў на пачатку лета і ўвесь чэрвень жывуць на зямлі між людзей. Таму гэты месяц мы называлі русальным. Летам мы спраўлялі абрад праводзін русалак у жыта, адкуль ужо яны вярталіся дадому, у свае рэкі і вадаёмы. Само свята праводзін русалкі заканчвалася розыграмі, калі ўсім дазвалялася ўсё, падперці дзверы ў хату, залажыць комін зверху шклом, нават перанесці хляўчук у другое месца і там яго скласці. Мы паважалі мядзведзя. Недзе нават бачылі ў ім чалавека. І таму ў нас было татэмнае свята пакланення яму. Камаедзіца. Мы ўшаноўвалі гэтым святам прачынанне мядзведзя ад зімовага сну і яго першы выхад з бярлогі. Паколькі мядзведзь траваядны, вегетарыянец, мы варылі на гэта свята аўсяны кісель і гарохавыя камы. Адкуль свята пачало называцца камаедзіцай? Пасля абеда мы не працавалі, расказвалі казкі, спявалі песні. Часам мядзведзь у іх раздвойваўся, як у той песні, запісанай Рыгорам Шырмай. Маладзіца жне жыта, а з лесу да яе выходзяць мядзведзь, кажа ёй: «Памагай, Бог!» Пытае, чаго плача дзіця. Жанчына просіць палюляць малое, а ён адказвае: «Ой, рад бы я панасіці, ды баюся, каб не ўкусіці. Ой, рад бы я побач сесці, ды баюся, каб не з'есці. Ой, рад бы я пакалыхаці, ды баюся, каб не задраці». У лютым мы святкавалі ваўкалакі. Гэты прысвятак прыходзіўся якраз на час, калі паводле старадаўняга павер'я людзі маглі ператварацца ў ваўкоў, якія ў гэты час лютавалі ў нашых лясах і на нашых дарогах. Асенні юрай мы ведалі, адмыкае раты ваўкам, і яны, збіўшыся ў зграі, пачынаюць гуляць свае вяселлі. Мікола веснавы – пастухоўскае свята ў нашым календары. Яно прыходзіла пад гукі пастуховай берасцянкі. У хлявах акурвалі зёлкамі жывёлу. У хатах, у полі частавалі пастухоў. На Якава дрывасека мы ладзілі авечае свята. Насаўку пчальніка. Восеньскае свята ў гонар Божай працаўніцы пчалы. Святы Савасцей быў для нас ахоўнікам пчол. І таму мы ў гэты дзень апырсквалі святою вадою вуллі, рыхтавалі іх да зімы. Ляльнік. Ласкавае свята ў гонар лялі, багіні вясны, дзявочая хараства і кахання. Былі ў нас святы першага ліста, першай баразны, першага нажатага снапа. А якімі светлымі святамі былі нашы вяселлі і народзіны. Аднак самым светлым, самым жаданым, самым радасным для нас святам заўсёды быў Вялікдзень. Вялічка. Старажытнае свята язычніка ў гонар сонца, абуджэння прыроды і надыходу вялікіх дзён для працы ў полі. Галоўнае наша свята. Ад яго залежала, калі мы будзем святкаваць іншыя свае перасоўныя святы – маслінку, русалле, вербніцу, сёмуху, якія адлічваліся ад Вялікадня. Тыдзень перад ім, 8 тыдняў пасля яго. Гэта жыццесвярджальнае свята. У велікодную раніцу сонца іграе. Ці, як яшчэ кажуць, купаецца. У ноч перад Вялічкам мы не спалі, пяклі пірагі, размалёўвалі велікодныя яйкі пісанкі. Раніцою клалі іх у кварты з вадою, якою умываліся, каб быць гэткімі ж чырвоненькімі і здаровенькімі. Свята вельмі чакалі дзеці. Ім абавязкова да Вялікадня спраўлялі абновы. Для іх было шмат велікодных гульняў. Вялікдзень быў вельмі самабытным, адметным беларускім святам. А па велікоднаму валачобніцтву увогуле вызначалі межы рассялення беларусаў. З Вялікаднем доўгі час змагалася хрысціянства, якое зрабілася нашай рэлігіяй. Хрысціянскія святары ніяк не маглі адвучыць беларусаў ад сваёй, як казалі яны, паганскай веры, водгукам якой доўгі час было свята Вялічка. Тады прапаведнікі на язычацкае свята Вялікдзень, як кажуць, наклалі хрысціянскае у воскрашэнне Ісуса Хрыста, распятага на крыжы. Царква зрабіла гэтае свята вельмі маляўнічым, урачыстым, таксама радасным і захапляльным. Всяночная. А поўначы свяшчэннікі абвяшчаюць «Христос уваскрос!» І вялікі натоп вернікаў выдыхае з сябе «І сапраўды уваскрос!» І мы ўяўляем, як раскочваюцца камяні ягонай магілы, як ажывае Христос і як ён узносіцца на неба. Цяпер ужо ў нас жыла вера, што Ісус Христос уваскросшы ходзіць па нашай зямлі ў вобразе жабрака і просіць міласціну. І мы, каб не памыліцца, давалі міласціну усім жабракам. Не толькі на Вялічку, але і на іншыя свае старажытныя святы беларусы забываліся з цяжкасцю. Таму амаль усе нашы 12-тыя хрысціянскія святы прымеркаваны да святочных язычніцкіх дзён. Нашы каляды зрабіліся раством Христовым, грамніцы стрэчаннем Господнім, вербніца днём уваходу Господа у Єрусалім, масленіца стала уласцем, свята першых парасткаў днём Барыса і Глеба, купалля царква спрабавала замяніць святам нараджэння Іоанна Хрысціцеля, багач днём нараджэння Багародзіцы, яблычны спас преображэннем Господнім, свята Перуна днём старазапаветнага прарока Іллі. А яшчэ мы сёння святкуем дабравешчанне, звеставанне, хрышчэнне вадохрышча, тройцу зелянец, узвіжаннях крыжа Господняга, увядзенне ў храм Пресвятой Багародзіцы. Усё гэта нашы 12-тыя гадавыя святы, і мы, праваслаўныя, адносімся да іх з найвялікшаю пашанаю. Цяпер у нашых святах ужываюцца, дапамагаюць адна адной дзве культуры: хрысціянская і народная, язычніцкая. Пакровы – старажытнае земляробчае свята беларусаў, да якога звычайна завяршаліся ўсе работы ў полі. Праваслаўная ж царква тлумачыла назву свята адназначна. Гэта пакроў, пакрывала Багародзіцы, Божай Маці. Народ жа думаў пра свята крыху шырэй, па-свойму. Святы пакроў накрыў зямлю жоўтым лістом, маладым сняжком, ваду лёдам, пчалу мёдам, рыбу луской, дрэва карой, птаху пяром, дзеўку чапцом. Як язычнікі мы пяклі пірог і прыкладалі яго да кожнай страхі у гаспадарчых пабудовах, каб буры не разбурылі іх. А як хрысціяне ішлі ў гэты дзень у царкву, асвячалі хлеб і маліліся там паслухмяна за выратаванне горада Канстантынополя ад сарацынаў. Але ж мы памяталі, на пакроў зіма закрывае лета, а Бог пячатае зямлю. І пасля гэтага дня да вясны ніхто не можа яе чапаць. Так мы і казалі: на пакровы да абеду восень, а па абедзе зіма. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.